Juliusz Konczalski. I Maciej Szamowski. Zapraszamy na siódmy epizod podcastu Gier. Dobra, jedziemy, kurde, za każdym razem będzie tak samo. Dobra, cicho, teraz już idziemy. Jak już zdążyliście się zorientować, dzisiaj na podcaście Kroniki Gier nie jestem sam, bo jest ze mną właśnie Maciej Szamowski. Witam Ciebie, Maciu, serdecznie. Witam Cię bardzo, serdecznie również. Ja w ogóle, no Maciek tutaj, prawda, jest, reprezentuje pineappleblog.pl. Tak, ja, oczywiście, tak. Polecamy bardzo. To znaczy ja polecam. Polecamy bardzo. Ja też polecam. Bardzo, bardzo. Bardzo serdecznie. No właśnie. Maćku, to może w ogóle dzisiejszy podcast będzie trochę inny, bo zazwyczaj to były takie jednoosobowe, że tak powiem, pogadanki przy piwie. Natomiast teraz będzie rzeczywiście dialog. Tak, teraz, oj, myślę, że i to wiesz, na wysokim poziomie, prawda, bo... No, nie, ja nie właśnie... Nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy, stary, ja w tym celu cię zaprosiłem. Ja bym w innym celu nie przyszedł, jak tylko na, prawda, konkretną, treściwą i merytoryczną dyskusję. Wysokich lotów. Dokładnie, dokładnie. Dzisiejszy podcast jest inny i też będzie miał inną strukturę, ponieważ ja wymyśliłem taką koncepcję tutaj, prawda, no, która mi się bardzo spodobała, bo to jest moja koncepcja. Koncepcję tego, że będzie podział na bloki. No niesamowita koncepcja, już mnie porwałeś tą myślą. Tak, i w pierwszym bloku będziemy rozmawiać o news, który mnie powalił, albo informacja prasowa, która mnie powaliła. Powaliła na łopatki, na kolana. No, na łopatki, na obie łopatki. Informacja na temat nowego pozwu przeciwko firmie Blizzard Activision. Czy Activision Blizzard, pozwał ich Eric Estavillo i pozew dotyczy nie innej gry jak World of Warcraft. No, okazało się, że World of Warcraft uzależnia, prawda? I najlepiej o tym wie Winona Ryder i Martin Lee Gore. Martin Luther King. Tak, dokładnie, założyciel grupy Depeche Mode. To są światowe. Ale nie, ja mówię ten Martin Luther King, ja co wiem. Na ścianie, na drzwiach katedry, tam nie wiem, czekaj, gdzie to było? W Wittenberdze? Tak, tak, tak, w Niemczech. Nie wypowiadajmy takich słów, nie naprawdę. Lubimy Niemców, nie, także... Nie, dlaczego lubimy? To znaczy lubimy, no. No ja jestem naprawdę zszokowany tą informacją i teraz ja warto się naprawdę zastanowić, no, czy warto grać w tego WoWa, prawda? Czy warto marnować swoje życie? Ale Winona Ryder zmarnowała swoje życie na to, żeby zostać matką obcych i... Ale dlaczego on w ogóle Winona Ryder powołał? Dlaczego oni? Słuchaj, autor wpisu nawet tutaj to komentuje. Winona lubi książkę buszujące w zbożu. I już stary, wiesz o co chodzi, dlaczego mnie to powaliło. Może chcesz usłyszeć, dlaczego Martin Lee Gore został też powołany na świadków. No chciałbym, to znaczy ja już tu widzę dlaczego, ale możesz powiedzieć, bo może słuchacze by chcieli. Uwaga. Też. Ponoć Lee Gore jak nikt inny czuje się samotny, co widać chociażby po jego piosenkach. Co widać po nim? No więc szukaliśmy newsa, który powali nas te łopatki, a taki news znalazłem. Ale wiesz, ciekawa sprawa, bo powiedzmy może o źródle tego newsa, bo to jest news, który się ukazał w gram.pl 25 listopad 2009. Godzina 17.50. Ale słuchaj, i chyba na Kotaku, ani na tych wszystkich takich serwisach, które są takie najpopularniejsze wśród w ogóle polskich serwisów, wśród polskich blogerów zajmujących się gram wideo, to chyba tam się nie pojawiła taka informacja, dlatego że mówiąc szczerze, ja dopiero właśnie na tym gramie, jak mi to podałeś, to... No właśnie, ja tego nigdzie indziej też nie widziałem. I powiem więcej, no doceniam po prostu, gram wchodzi na stopę profesjonalną. No naprawdę, wchodzi stary, już jest, wchodzi. Uczą się od najlepszych, fakt. Super Express. Ale stary, fakt i super. Ale fakty Super Express, ja muszę powiedzieć, dzisiejszy fakt, bo nagrywamy ten podcast w czwartek, bo akurat kupiłem dzisiejszy fakt, no przyznam się, rzeczywiście moja ulubiona gazeta. Rzeczywiście, stare, jest takie zdjęcie, że Polański wykpił się od pójścia do więzienia, bo zapłacił tam 3 miliony euro chyba. I jest taka jego mina z takim, wiesz, na głównej stronie, z takim wyrazem twarzy, jakby chciał powiedzieć, no patrzcie, prawo, ja jestem ponad prawem. I to jest, i w ogóle, wiesz, w środku, jak otworzysz gazetę, to nie ma żadnego komentarza na ten temat, tylko to jest ta jedna, to jedno zdjęcie i to krótkie zdanie komentarza na głównej stronie. Stary, to jest najwyższa szkoła dziennikarska. Dokładnie, bo wiesz, bo to jest stary, wiesz. Komentarza jest komentarzem. Oczywiście, stary. No więc chociaż tutaj tak. Panowie z Gramu też dali komentarz i wrzucili zdjęcie niedźwiedzia polarnego łapiącego się za pysk. I to jest właśnie, wiesz, ten, co, rzecz, komentarz. Ale wiesz co, to jest rzecz, która mnie powala. W takim razie ja teraz powiem, bo mnie powala, stary, w ogóle mnie nie powala jeden konkretny news akurat nie powalił dzisiaj, czy w ogóle w ciągu ostatnich dni. Chociaż może coś by mnie powaliło tam, nie? Może za długie newsy czytasz. Ja muszę ci powiedzieć, że chyba zacznę częściej odwiedzać w ogóle Gram.pl w tej sytuacji, bo widzę, że Gram.pl tutaj wyrasta naprawdę lit. I ja to w ogóle nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest jakiś sarkazm czy coś, naprawdę. Nie, na serio. Absolutnie. No wiesz, jak mam czytać o tym, że nie wiem, czekaj, zobaczmy co tutaj jest, że Cenega obiecuje 50% zniżkę na grę w tej kompanii graczy, no to wiesz, no to dziękuję za takiego newsa, nie? A tutaj dostajesz naprawdę taki news, rasowy, tak, nie? Wiesz, tu widać, że na serio, teraz mówiąc zupełnie serio, nie? Tak poważnie. Naprawdę ktoś usiadł, jakiś tam fach dziennikarski ma, bo świetnie potrafi, wiesz, słuchaj, padła jakaś informacja, Erik Estavillo, pozew, Blizzard, WoW, nie? I już jest cała historia, Winona Ryder, wokalista Depeche Mode, stary, tutaj jeszcze gdzieś się przebija Super Mario Galaxy, no po prostu telenowela była brazylijska, stary, z tego, że wyrosła po prostu. Ja jestem w szoku, jak przeczytałem końcówkę właśnie z tym buszającym zbożu, no to mówię, no dziękuję po prostu. Tak, nie. Na 5 oceniam. Zaczynamy w takim razie drugi blok. Chciałem powiedzieć bok. Drugi bok, że wiesz, to musi jakaś figura geometryczna z tego wyjść, jak są dwa boki już. To już jest dwa boki, to już jest stary wielobok. Ja bym nawet powiedział, że to jest stary nawet więcej. To dwubok. To dwubok stary i to jest pierwsza, w ogóle pierwszy stopień do sześcianu. Owszem. Na drodze do sześcianu, jak jest sześć boków, to jest sześcian. Owszem. Tak, rzeczywiście umysł ścisły. Dobrze, więc w drugim bloku będziemy zajmowali się kwestią tego, co nas dziwi. Oczywiście. Co nas zdziwiło? No, ponieważ zaczynamy w ogóle ten cały cykl, to co nas zdziwiło tak ogólnie, tak na wstępie, w polskiej i zagranicznej branży gier, tak naprawdę, bo nie ograniczamy. W naszej, światowej. No tak, wiesz, Polska jest częścią świata, stary, no Polska jakby to już... Jakby nie było. Jakby nie było, to już jest, to nie można rozpatrywać tylko i wyłącznie na gruncie lokalnym, to trzeba rozpatrywać na... Tak, na grupie... tym, wiesz, nie można dyskryminować trójki, nie? Jakiej trójki? W sensie trzeciego świata. Ale my mamy siódemkę. Tak, my mamy bo siódemkę. Bo to jest siódmy podcast. Dobrze. Siódmy podcast, czyli... Już nie będę mówił, co to jest symbolizuje siódemkę. Ale ja wymyśliłem coś innego, że to jest siódmy podcast wyjątkowy w związku z tym, czyli siódmy podcast, co siedem podcastów będziemy mieli, wiesz, bo wszyscy na przykład mają, teraz jest takie modne jest, wiesz, w ostatnim czasie, że no setny podcast, będziemy na setnym podcaście, będziemy rzeczywiście puszczali balony i bekali do mikrofonu. Tak, ja znam tą modę. Jest to taka rzeczywiście nowa moda, a natomiast, wiesz, tutaj to Kronika Gier co siedem. Niech będzie co 7. To już jest jubileusz pierwszy. Albo wiesz, albo tak jak w Biblii, nie? Co 40, ale co 40 to wtedy będzie znaczyło, że... Bo w Biblii zawsze 4 lub wielokrotność czwórki to był czas, który był potrzebny na to, żeby wypełniła się jakaś tragedia. To czyli jak wiesz, u na przykład... M, nie? Też 44. 44, tak. Ale 44, ja się zastanawiałem, czy 44 można tak powiedzieć, ale czy to jest wielokrotność czwórki? To jest wielokrotność 4,4. To wiesz, to nie jest czwórka, tylko to jest 4,4. No chyba, żebyśmy zaokrąglili to w dół. No bo jeżeli jest poniżej 4,5, to się w dół zaokrągla. No czyli w sumie dobrze. No to dobrze, Mickiewicz, dobrze, żeście napisali. Ale wiesz, bo to tak samo było z tym. Na przykład 40 dni na tej pustyni. Ten, jak tą Arkę Noe wybudował, to też chyba tam 40 dni, nie? Tak. Coś ja już tam nie pamiętam dokładnie ile. Ja ile też to... szczególnie, że... Ale na pewno wielokrotność czwórki, ale na pewno wielokrotność czwórki. A jak nie. Nie czwórki, to siódemki. Nie, bo siódemki to dobrze, wiesz, z kolei odwrotnie, nie? No tak, tak. Siedem to... Wiesz, 7 to ten, ale wchodzimy w takie naprawdę bardzo skomplikowane dyskusje. Tak, tak, to są... No to, ale wiesz, ja myślę, że to też w ten sposób się też poznaje ludzi na podstawie. Tak, bo się okazuje, że to nie są jakieś takie łebki, wiesz co, czy po prostu tylko gry. I w ogóle żadnego pojęcia o tym, co się dzieje. Tak, my jesteśmy nie, to tutaj. Prawda, że siedzę nocami i gram na konsoli. No właśnie. Prawda. Na konsoli, wstydź się. Dziwi mnie w branży przede wszystkim fakt, że te wszystkie gry, które są kontynuacjami w ostatnim czasie, zbierają o wiele wyższe, znaczy może nie o wiele wyższe, ale nawet wyższe noty niż ich pierwowzory. Assassin's Creed 2, Left 4 Dead 2, Modern Warfare 2, to tak może... Need for Speed Shift. Need for... Ale to mnie akurat nie dziwi, że Need for Speed Shift zebrał, wiesz, wyższe noty niż Need for Speed Undercover, bo rzeczywiście konkurencja była, że tak... Znaczy, poprzeczka nie była, bo nie, wiesz. Bo słuchaj, bo konkurencja była Undercover właśnie, nie? Ty stary, nie mogli się ujawnić z tym swoim geniuszem do końca. Bo... Dobrze, więc no. Słuchaj, ja ci od razu zadam do tego pytanie i to takie będzie trochę, wiesz, zahaczało o następny dział, o którym nic na razie nie będziemy mówili. No dobra. Assassin's Creed 2. No. Benek, trzymi się, w Fantasmagierii powiedział, no, że Assassin's Creed 2 jest właśnie tym wszystkim, czym powinno być Assassin's Creed 1. Czyli generalnie... Ale to nie tylko on tak powiedział. No ja wiem, to znaczy mówią tak, to generalnie no, tak, wszyscy, tak. Ja... Bo Piotr Spychała na przykład też tak powiedział, doktor Judym z Fantasmagierii. Tak, tak. I wcześniej to powiedziało chyba 100 tysięcy recenzentów, tak. Którzy zrecenzowali. Ale zobacz, z tego wynika taki wniosek, że po prostu ciebie ta gra nie jara. Dlaczego, stary? Nie no, wiesz, no to jara mnie wszystko super, wiesz, ja uważam, że to świetne, tylko no... Tylko chociaż... na 5 minut, nie? No nie wiem, stary, ale to właśnie to cholera. No, Modern Warfare 2, no zgodnie. Jest właściwie takie same. Tak, ja na przykład... Wiesz, jasne, poczekaj, żeby jeszcze wejdę ci w słowo, wiesz, Boże, to wejdę ci w słowo. Ja w ogóle nigdy tego nie mówiłem. Panie redaktorze. Ale stary, więc to jest tak, że wiadomo, że Modern Warfare 2 ma inną fabułę niż Modern Warfare 1. No to ma głupszą jeszcze, z tego co słyszę. To znaczy, wiesz, to ja nie wiem, to znaczy, no, ma rzeczywiście tam jakieś takie absurdalne momenty, wiesz, ale to jest jakby, nie pozostawia żadnych wątpliwości, ale tak naprawdę, to jak się gra w Modern Warfare 2, no to tak jakby się grało w Modern Warfare 1, tylko z inną fabułą, ale właśnie fabularnie inną, scenariusz jest inny, ale wiesz, rozgrywka zasadniczo to samo, no oczywiście, no są jakieś tam zmiany. Wiesz, no, zmiany zmianami. Niewielkie zmiany. No. Powiem ci tak, według mnie generalnie to jest jakby następstwo tego, co się generalnie dzieje w branży, czyli takiej gigantycznej komercjalizacji, nie? I powiedzmy sobie szczerze, no 3 lata temu nie wyszłoby Left 4 Dead 2, tylko by wyszło Left 4 Dead 1,7. I nie wyszłoby Modern Warfare 2, tylko wyszedłby patch do gry Modern Warfare. Bo, no, albo dodatek, nie? Albo dodatek. Słuchaj, no tak jak Counter-Strike, ten dodatek... pierwszy powstał w 99 roku i był utrzymywany, w sumie jest do tej pory pierwsza wersja Counter-Strike'a utrzymywana, bo to jest zupełnie inny tryb myślenia. No nie oszukujmy się, nikt nie kupuje Modern Warfare 2 po to, żeby grać w tryb single player, no. Mhm. To jest gra sieciowa, więc jeżeli wydaje się drugą część, to powinny być jakieś gigantyczne, diametralne zmiany, a... Diametralne. Tak. Nie, no ja się w 100% zgadzam z taką opinią, dlatego że wiesz, no właściwie no cóż mogę dodać? No generalnie chcą nas po prostu wydoić z kasy, no taka jest prawda. A Assassin's Creed 2 to jest też przykład tego samego. Ale wiesz, to jest model biznesowy według mnie, który zapoczątkował Rockstar. Najpierw robimy GTA 3, potem robimy GTA Vice City, gdzie nasza postać potrafi, nie wiem, już pływać. Potem robimy GTA San Andreas, gdzie nasza postać potrafi być z wody, nie? I oni zrobią Assassin's Creed. Tak, Assassin's... potrafi. Tak, nawet. Assassin's Creed 3 będzie, nie wiem, Ezio potrafił jeździć na rowerze. No tak, bo stary, wiesz, będzie ta rozrywka się zbliżała bardziej w taki ludyczny charakter, będzie tak, miała tak do ludzi. Oby na siłę ludyczny... nie chodzić, wiesz. No, natomiast nie, ja się znowu zgodzę, tylko że widzisz, problem polega na tym, że mi się wydaje, że jak wiesz, są recenzenci, właśnie to mnie dziwi właśnie, że jak czytam te różne recenzje, wiesz, recenzentów, czy opinie tych różnych ludzi, to... Oczywiście, wiesz, na przykład Assassin's Creed 2 to jest, powiedzmy, dopracowana czy dopieszczona wersja pierwszego Assassin's Creed'a, nie? Tylko problem polega na tym, że ta gra dostaje o wiele wyższe noty, a Assassin's Creed też dostał wysokie noty i to w takim razie, wiesz, tam na przykład tam jest taka różnica, nie wiem, 2 punktów? Wiesz, ja na przykład podchodzę... 0,2, nie? 0,2, okay. Czy tam ileś, nie? Ja do tego podchodzę czasami w taki sposób... Można do tego podejść tak. Albo ci ludzie mają klapki na oczach i patrzą sobie tak, Assassin's Creed 1, no to tej gry już nie ma w sumie, bo przeszliśmy ją, ona tam ma 6 godzin, nie? Pozbierałem wszystkie flagi, pobiegałem po dachach, powspinałem się, windy użyłem 3 razy i już nie ma gry, prawda? No to zamieszkła przeszłość, 2 lata minęły, to kurde, Jezu, przez 2 lata ile się zmieniło. I jest Assassin's Creed 2, o kurde, ale odkryli Ubisoft, ludzie. To by padł na taki świetny pomysł w ogóle, nie? Ale jeżeli pomyślisz sobie, że w ten sposób, że no jednak wszyscy pamiętają ten Assassin's Creed 1, to albo recenzent ma mentalność 15-latka, albo, no nie chcę tutaj po prostu być przykry i tak dalej, ale w dużej mierze wydaje mi się, że po prostu no to jest taka, tak bym to określił ładnie, to jest taka moda, nie? Że pewnym grom nie wypada dać niskich ocen po prostu. Robi się taki hype marketingowy, prawda? Assassin's Creed 2, filmiki są od roku w internecie, w sumie niektóre gry to już są tak, wiesz, ospoilerowane, że można się dowiedzieć, jak cała fabuła będzie wyglądała z trailerów. I wszyscy tym żyją, nie? No to potem jak już jestem Assassin's Creed 2, to choćby w grze chodziło po prostu o wywożenie gnoju, nie? To generalnie 80 musi dostać. No to bo tak, gadżety redakcje tak. dostały, na pokazy 3 zostali zaproszeni, no i co? A no te pokazy zostali zaproszeni, wiesz w jaki sposób, że to jest zawsze tak, że jest tam, no dzień dobry, organizujemy pokaz, rzeczywiście tutaj autokar przyjechał, proszę wsiadać. Oni jadą, nie? Potem tam, wiesz, jadą na pokazie, to tam kawy tutaj, herbatka, może jakiś obiadek, może pół litra, może jakieś dziewczyny wieczorem. No i stary, i teraz pomyśl, no jak można odmówić człowiekowi, no po prostu nie. No, ważne. Wiesz, no nawet nie tyle, że odmówić, tylko później, wiesz, po tym całym bajzlu, to tak myślisz o tym wszystkim, no kurde, no. No tak, jak dam, wiesz, gra zasługuje na 6, no jak dam 6, no to trochę głupio w sumie tacy mili, stary. Skala się zmieniła, nie? Kiedyś ale herbatę mi dawali, stary, ciastko zjadłem na pokazie. W Hiltonie. Nawet, stary, wiesz, co ty, nawet nie w Hiltonie, bo człowiek ma taką zawsze mentalność, nie? Że jak coś dostaje za darmo, no to jest fajne, nie? Że coś dostajesz za darmo, to później taki, masz taki odruch naturalny, żeby się odwdzięczyć, nie? Że, no tak, ja to znam. Wiesz, nie musiałem, stary, zapłacić tam 400 zł za DJ Hero, dostałem za darmo, czy tam za jakąkolwiek inną grę, nie? No to w związku z tym, prawda, no jakoś tam trzeba ocenić, nie? Tak, ale to tak mówię, abstrahując od wszystkiego, żeby to nie było tu wszelkie podobieństwo do faktów osób danych, które zostały sprawdzone. Tak, tak. Ja się zastanawiam tylko, czy tak samo jest w przypadku zachodnich serwisów, czy na przykład taki Game Trailers też jest jakby, wiesz, tak bardzo zależny, nie? Bo jednak te oceny są, no niewiele się różnią w porównaniu z tymi polskimi ocenami. Fakt jest taki, że w Polsce one są na ogół bardzo wysokie. I po ostatniej ocenie Uncharted 2, gdzie tam Uncharted zostało okrzyknięte po prostu najlepszą grą wszechczasów. A ja pamiętam po prostu, jak Crash Bandicoot 1 też był okrzyknięty najlepszą grą wszechczasów. Znaczy, wiesz, moglibyśmy wiele takich gier wymienić, wiesz, które one, rzeczywiście w swoim czasie, wiesz, były wielkimi... Według mnie to jest... Powiedzmy tak, w przypadku Uncharted, no to jest świetna gra, no to jest świetna gra na ten moment, po prostu w tym momencie nic lepszego się nie pojawiło. Ja bym to tak rozstrzegał. Znaczy ja uważam, że wiesz, Uncharted 2 jest świetną grą, ale też zgadzam się z tym, że chyba trochę przesadzają z tymi ocenami, wiesz, jak mówią o tych ocenach. Poza tym ja tak z ciekawości odpaliłem sobie po Uncharted 2, wiesz, te wszystkie nowe funkcje, tak już na spokojnie, odpaliłem sobie Uncharted 1. Oczywiście są duże różnice, ale czy one są aż takie wielkie? No wiesz, no to tak jak mówię, to jest ciągle ten sam mechanizm, to jest tak samo jak było w przypadku Crash Bandicoot. Wychodziła jedynka, to nie było, załóżmy, uciekania przed głazem toczącym się, nie? Wyszła dwójka, dodali ten głaz i dwa nowe skoki, nie? Albo zmiany perspektywy. I stary, to są dokładnie te same zmiany. I teraz, albo można być rzetelnym i ocenić, załóżmy, taką grę, no tak, prawda? Świetny tytuł, bardzo fajna fabuła, gra się świetnie, grafika ekstra, bo nie chodzi mi nawet o grafikę. Ale bądźmy szczerzy, nie? Jako gracz, który gra 25 lat, to mnie to nie rusza tak jak powinno. Nie robi to na mnie wrażenia, nie? Więc ja dam tej grze 6, bo to jest po prostu dobra gra, to nie jest gra wybitna, to nie jest gra, która wniosła coś nowego. Bo co ona wniosła? Ona wniosła genialną grafikę po prostu. No to wiesz, no tak. PlayStation 1 też wniosło genialną grafikę. W swoim czasie, tak. W swoim czasie, no dokładnie. Za 10 lat nikt nie będzie o tej grze pamiętał. Muśniemy jeszcze na chwilę ten temat z Assassinem ogólnie, ale to już za chwilę. Dobra, Maćku, to w takim razie co ciebie dziwi w branży gier? Słuchaj, mnie dziwi to, że... Zresztą to się łączy z naszym poprzednim tematem. To, że ambitne gry szybko spadają na dno i szybko o nich ludzie zapominają i nawet właśnie akcje marketingowe, wysokie recenzje nie są w stanie temu pomóc. I obecnie jako przykład takiej ambitnej, aczkolwiek komercyjnej gry, to bym podał Brutal Legend. To jest gra, która czymś się jednak odróżnia od tej reszty i coś tam w sobie ma. I stary, no takiej akcji marketingowej nie miała obecnie żadna gra, która teraz wychodziła. Bo nawet Uncharted 2, nawet Dante's Inferno, wszystko co teraz się pojawia, łącznie z tym Assassinem nieszczęsnym, nie miało takiego hype'u. Występował ten Tim Schafer, występował, kurczę... Jack Black. Jack Black. Pojawiali się po prostu, no robili niezłą zadymę wokół tego. Okazało się, że gra jest fajna, no. Grałem w demo, graficzka jest fajna, nie jest to, prawda, gra wysokich lotów, ale coś tam w sobie ma i jest mocno... Ale może, właśnie może jest, dlatego że wiesz, oni mówią o tym, że wersja demonstracyjna jest niereprezentatywna dla całej gry. Tak, tak, tak naprawdę... bo tam jakby w demie nie masz całego gameplayu, ja sobie zdaję sprawę, że potem mamy coś w stylu takiego RTS-a, nie, latanego. Ale no wiesz... nie do końca, ale wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz ciekawą w sumie, bo te oceny Brutal Legend to różne były tak naprawdę, bo ja na przykład spotkałem się z takimi opiniami wielu różnych recenzentów, zwłaszcza tutaj w Polsce, że jednak oni się rozczarowali, wiesz, Brutal Legend. Ja tego też słuchałem, tylko natomiast... wiesz, mi się wydaje, że ludzie spodziewali się, że dostaną coś takiego. Mamy tego Ediego X-a, prawda, mamy gitarę, mamy topór, napieprzamy i będziemy teraz maszowali różne kombosy, niekoniecznie jednym guzikiem, ale trzema. A jak się okazało, że te kombosy można maszować dwoma guzikami i w sumie maszujesz je tylko, ja wiem, 2 godziny gry, czy półtorej, a potem musisz się przesiąść i zacząć planować, zbierać jakieś ekipy i w końcu okazało się, że jest to Overlord, albo wcześniej, tak jak była ta gra, nie Mesjasz, tylko Sacrifice. No to wiesz, okazało się cholera, nie? To nie jest wcale taki rock'n'roll. Jak miał być, bo mieliśmy rozpieprzać głowy po prostu młody. Zgadza się, tylko widzisz, z drugiej strony ja nie grałem też jeszcze w Brutal Legend, więc też nie chcę się wypowiadać tak, wiesz, kategorycznie, ale jak patrzę dzisiaj na to, że praktycznie co druga gra, bo tak naprawdę wspomniałeś wcześniej o Game Trailers, nie? I myślę, że Game Trailers jest tutaj dobrym przykładem, że jak spojrzymy na oceny, wiesz, na Game Trailers, to one się bardzo często różnią tylko tymi tam dwoma czy trzema oczkami, tak, po przecinku, nie? Czyli jedna gra dostaje 9,3, a druga 9,5, a w komentarzach gracze: za nisko oceniliście! Przecież to są 3 punkty, tam 0,3. Tak, ale to jest też wszystko robione, stary, specjalnie. No to Maciej, wiesz, on jest wtedy, tak, on jest rzetelnym dziennikarzem, nie? No przecież jak to, Brutal Legend dostało 85, nie? A Tekken 6 dostało 87. No to przecież, kurde, diametralna różnica, stary. A diametralna różnica. Po przecinku dodadzą, stary, jeszcze pół? kurde, pół punkta po przecinku, no Boże, no to już jest... Tylko widzisz, mi się jeszcze wydaje taka rzecz, że właśnie w tych grach typu na przykład Uncharted, czy tak porównując, wiesz, na papierze te gry, no to Uncharted to jest taka gra, wiesz, przygodowa. Mhm. Taki powiedzmy schemat właściwie powtórzony. Zarówno, tak. Znaczy okej, rozgrywka, wiesz, nie chcę tu wnikać, ale mówię o takim schemacie pewnym fabularnym. Jest dobry bohater główny, który jest takim powiedzmy zawadiaką, taki Indiana Jones, takie skrzyżowanie Indiana Jonesa mniej więcej, prawda? Weźmy na przykład tego Assassina, prawda? Znowu, tutaj mamy jakieś tam, też jakieś takie powiedzmy stereotypowe, jest jakiś tam główny bohater, jakiś tam, on się wpisuje w jakiś tam stereotypowy schemat kina akcji, tego typu rzeczy. Weźmy na przykład znowu Modern Warfare 2 i tu mniej więcej to samo, prawda? Mamy good guy, bad guy, nie? I generalnie walka dobra ze złem, to się jakoś tam przekłada. Natomiast w przypadku, to co ja widzę, wiesz, na papierze, to w przypadku Brutal Legend jest tak, że kurczę, ta gra się diametralnie różni, bo oni cały świat stworzyli w oparciu o, wiesz, teksty piosenek, muzykę, te wszystkie elementy, z tego zbudowali cały świat gry, czyli wykreowali coś zupełnie od podstaw, stary, wiesz, zadali sobie masę trudu, zupełnie, wiesz, co innego jest jakby włożyć sobie masę trudu, żeby stworzyć taki samograj właśnie fabularny, typu właśnie Uncharted, że masz jestem dzielnym zawadiaką, jestem dzielnym Indiana Jonesem, prawda? To jest klisza, stary, która jest gdzieś tam przerzucona, prawda? Tak, to jest klisza, która... to jest tanie granie na podświadomości, nie? Dokładnie, Odpalasz tą grę i mówisz, kurde, jakbym grał w Indiana Jonesa, stary. Dokładnie, to wszyscy jest ten sam schemat. Porównują to do Indiana Jonesa i to jest tak naprawdę marne porównanie, bo to pokazuje, że ta gra po prostu nie ma żadnej wartości takiej indywidualnej. Tylko wszyscy porównują to, tak powinien wyglądać Indiana Jones 4. No wybaczcie mi, moi drodzy, ale Indiana Jones 4 też był fajny, no chyba, że się spodziewaliście... Kto to napisał? Tak. Ja myślę, że napisała tak połowa branży. Ale na czele z jedną tuzą. Tuzy, ja uwielbiam tuzy, prawda? Bardzo lubię tuzy w sosie waniliowym. Także wiesz, no... wszystko jest fajnie do pewnego momentu i nie chcę, prawda, nikogo obrażać i to sobie słuchacze sami ocenią, ale nie wyobrażam sobie, żeby człowiek inteligentny, który uruchamia Brutal Legend demo nawet i umówmy się, na świecie muzyka rockowa jest bardzo popularna, jest zdecydowanie bardziej popularna niż w Polsce i ludzie inteligentni odpalając ten tytuł, to powinni po prostu, wiesz, wpaść w sekundę, nie? Bo jak ja to odpaliłem, to mówię, Jezu, ale ktoś miał po prostu koncepcję. Wszystko jest... No tak jak mówiłeś, no to jest właśnie, wiesz, inspiracja tymi układkami, tekstami. I pierwsza to taka góra, z której zjeżdżasz na takim czworonogim. No tak, tak. Z tej jakby tej świątyni tego Armageddon chyba on się nazywa. Tak, taka na takiej windzie pseudo. No to przecież stare to jest, jak jest oddalenie kamery i jest ta duża taka właśnie perspektywa i ten widoczek. No to panorama. Panorama, dokładnie. No to stary, no to jest, wiesz, okładka Blind Guardian albo Iron Maiden. No dokładnie, widzisz, i mnie jakby to w tym wszystkim jakby zaskakuje, że okej, gry to jest, wiadomo, gameplay jest tak naprawdę bardzo istotny w grach, nie? Ale na przykład w moim idealnym świecie powinno być tak, że i gameplay, i fabuła. I jeżeli na przykład recenzent ma, wiesz, 10-stopniową skalę do oceniania gry, to ja bym chciał, żeby w tej skali właśnie te gry dostawały, jakby mieściły, jakby była wykorzystana pełna gama tej skali. Czyli na przykład jeśli gra ma na przykład fajny gameplay, ale fabuła jest właśnie taką kliszą, wiesz, powtarzaną, czy taką kliszą już powiedzmy wytartą, tak jak mówiliśmy o tym Indiana Jonesie, to chciałbym, żeby w tej skali ocen, jeżeli, wiesz, gra dostaje ocenę, to żeby to było widoczne. A jeśli na przykład jest jakiś pomysł naprawdę niesamowity, wiesz, tak jak były takie gry, wiesz, tu mówimy Brutal Legend, ale przecież możemy wymienić, ja bym mógł spokojnie wymienić Okami, Shadow of the Colossus, wiesz, gry, które naprawdę miały fantastyczną fabułę. Nawet, wiesz, gra już jest taki totalny jakiś underground i indie, ten, nie wiem, The Puff, tak? To jest totalny odlot niezrozumiały dla nikogo. Ale to jest piękne. Stary, to jest piękne, ale ja na przykład nie lubię. ale widzisz, ale to jest, to znaczy, gra, to jest wiesz, gra, która pobudza do myślenia i do tego, żeby wyrobić no sobie na temat jej jakieś zdanie, no. A wiesz, ona mnie pobudziła, stary, do myślenia, wiesz jakiego? Bo ja się zastanawiałem, jak grałem w tą grę, czy... bo grałem, wiesz, tylko grałem w demo, nie? I zastanawiałem się nad tym, czy to sterowanie tak skopane w tej grze to jest taki specjalny zabieg twórców, że wiesz, że żebym miał takie poczucie, że na przykład nie, tak nie do końca kontroluję tą postacią, czy to jest stary zabieg na zasadzie po prostu im coś nie wyszło. Także... no. Wiesz, ale chciałbym zagrać pełną wersję, stary, naprawdę. Mi się po prostu wydaje, że a propos jeszcze tych recenzji, do tego chciałbym wrócić, że recenzent pisze... proszę cię bardzo. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Recenzent jednak pisząc jakieś recenzje, to nawet właśnie gier, no, bo to powinien po prostu mieć jakieś pojęcie na temat tego, co się dzieje naokoło i jeżeli zaczynamy sobie zdawać, że jakaś gra jest dechę w dechę, czy jak Indiana Jones, prawda? I no. Indiana Jones jest filmem z lat 80. i otrzeźwiejemy trochę. Może to jest też wina tempa, stary, w jakim to się pisze. Mhm. Może to jest wina tego, że recenzja jest pisana jeszcze przed wydaniem gry, wiesz, jeszcze przed wypuszczeniem gry na półki sklepowe, nie? Że recenzenci dostają swoje kopie wcześniej na totalnej takiej zajarce, wiesz, grają w tą grę. Potem minie pół roku i ty sobie pomyślisz, nie no, w sumie teraz to do 5, nie? No, ale wiesz co, to jest... Półkę. Ja myślę, stary, że to jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, którą teraz powiedziałeś, właśnie w tym sensie, że rzeczywiście większość recenzentów, czy to z takich serwisów profesjonalnych, czy nieprofesjonalnych, czy takich powiedzmy amatorskich, jeżeli mają powiedzmy dobre układy z dystrybutorami i albo powiedzmy, nie wiem, mają taką oglądalność, że liczą się dla dystrybutora, to rzeczywiście dostają te gry wcześniej i rzeczywiście to jest ciekawe, czy właśnie fakt, że wiesz, dostajesz grę wcześniej, wiesz, że grasz na przykład w Uncharted 3 tygodnie przed tym, jak ta gra trafi do sklepu. Tak, ale nawet nie tyle, że ty grasz 3 tygodnie wcześniej, tylko nawet wiesz, kupisz stary od razu po premierze, nie czekałeś w kolejce w sklepie, tak jak w Stanach, nie? Spałeś pod tym sklepem, wiesz, matka ci przynosiła żarcie. I ty masz już tą grę. W termosie. Tak. Znaczy wiesz, a w Polsce, stary, ja słyszałem, że na przykład tam w Irlandii, czy w Anglii, nie, ci Polacy, którzy tam wyemigrowali, to oni, stary, w ogóle w tych kolejkach wszystkich do GameStopu i tych różnych sklepów, to oni brylują, stary, bo oni mają te doświadczenia, wiesz, stan wojenny, strajki, na styropianie siedzieli, stary, w Polsce za komuny, więc to jest tradycja, która teraz odżywa na nowo w młodym pokoleniu Polaków. Bo stary, to wszystko przechodzi razem z krwią. Razem z krwią, stary. Polacy to jest wspaniały naród, rzeczywiście. Nie rzuci ziemi. No i na koniec tej sekcji, która nam się strasznie wydłużyła, co mnie dziwi w branży, rzecz, o której już powiedziałem wcześniej, czyli podcasty. Bo na przykład, Maciek, co ciebie dziwi w przypadku podcastów? Co mnie dziwi w przypadku podcastów? Polski. To, że tak mało osób chce komentować te podcasty, jak ich słuchają, to, że górną granicą jakby czasową dla słuchacza w Polsce to jest 30 minut, to, że generalnie, żeby kogoś zachęcić do słuchania podcastu, to trzeba mu coś dać. Więc to są takie minusy, ale my też dajemy coś, my dajemy no, siebie. My dajemy siebie, ale to nie zawsze wystarcza. Nie każdy podcast potrafi. I to nie zawsze wystarcza, czasami musisz czyjąś rękę dać. A nie zawsze jesteś jej właścicielem, więc to jest naprawdę przykre. Nie, bo ty tutaj mi napisałeś w mailu właśnie a propos tych podcastów, no zastanawiasz się, czemu są głównie o grach konsolowych. No właśnie, to jest właśnie ta rzecz. Tak. To znaczy może nie tyle, wiesz, może nie tyle, wiesz, bo na przykład... Ale nie, poczekaj, tylko ja to teraz, bo jeszcze tak mnie wywołałeś, to ja szybko to rozwinę. W tym sensie, że rzeczywiście gro podcastów to są podcasty konsolowe. Mm-hmm. W sensie, że taki jedyny podcast pecetowy to jest Kronika Gier. No dobrze, to może przejdźmy dalej. No właśnie, to kontynuuj. I powiem ci, o co w tym chodzi według mnie. Dobrym przykładem jest tutaj ten podcast Epic Fail, prawda? To jest podcast, który żyje głównie na forum, teraz Online Center, kiedyś jeszcze tam Neoplus. I o co chodzi? Wokół tego jest społeczność. Społeczność pecetowców jest rozszczepiona na różne, że tak powiem, zakątki. Masz rację, społeczność pecetowców to tak jak Żydzi przez wieki, stulecia historii, żyją w diasporze. Tak, a konsolowcy trzymają się razem, to jest takie, tak. Wiesz, komunistyczne, jesteśmy biedni, wiesz, ale jesteśmy razem. Tak, to znaczy, bo konsolowcy zawsze mają świadomość, że mamy gówniane platformy, ale w sumie trzymają się razem. Więc poza tym, nie wiem, tak mi się wydaje, no w moim przypadku... Nie no, żartuję z gównianymi platformami, żeby tak sobie ktoś nie wziął tego do serca, bo tak pół żartem był. Ale tylko pół żartem. I tak, że za to za późno. Nie podawaj swojego adresu tylko. www.kronikogier.pl. A to ten adres to już znają, co się słabo. Także generalnie chodzi głównie o społeczność, bo jednak jak się robi ten podcast, czy wideo, czy podcast audio, no to generalnie chodzi o to, żeby mieć jakichś słuchaczy i... No tak, to jest jakaś forma niewątpliwie wynagrodzenia tej pracy, którą wkładasz w podcast. Tak, w przypadku gier konsolowych jest jeszcze tak, że jeżeli ktoś robi recenzję na przykład gier konsolowych, to więcej osób szuka gier konsolowych, recenzji gier konsolowych w internecie, bo powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli nie chcesz przerabiać swojej konsoli, to gracie kosztuje 200. No dokładnie. I zanim ją kupisz, chcesz bardzo dobrze wiedzieć, jaka to jest gra. Jak się okaże, że kupić... Zgadza się, a pecetowcy, stary, płacą za tę grę 70 zł. I tak naprawdę... Wszyscy. I to nie wszyscy, stary. I tak naprawdę ściągają wszystko, co popadnie. Ich nie interesują recenzje, stary. No, jest to niestety przykre. Wiesz, no, dobrym przykładem tego, że nikogo recenzje nie interesują w przypadku gier pecetowych, to jest upadek tych gazet wszystkich, nie? Drukowanych. Czy nawet jak nie upadek, no to jak mamy CD Action, to jak przejrzałem ostatnio... No CD Action się dobrze trzyma, bo oni tam ale CD Action reklamy. Jest całkowicie, ale pamiętaj, że CD Action jest całkowicie pecetowym pismem. Tak, przynajmniej tak, jeszcze parę miesięcy tak było, bo w tej chwili ostatnich numerów nie widziałem. No o, ja widziałem 2 miesiące temu jakiś ostatni numer i... Jechałem autobusem 516, czy się w kiosku... Widziałem, było... Kiosku, no... Jak reklamówka Saturno. Pierwsza strona reklama, druga strona reklama, trzecia strona reklama, okładka reklama. Więc za dużo nie można tam przeczytać i wiesz, no w sumie co cię to interesuje, nie? Tak jak masz peceta, no to kupisz sobie grę, zainstalujesz, nie spodoba ci się, to sprzedaż, i tak będziesz miał grę zainstalowaną, zrobisz zrzut płyty, więc stratny nie jesteś. A w przypadku konsoli jest trochę inaczej. No i generalnie jakby rynek podcastingowy w Polsce raczkuje, nie? To z tym jest bardzo ciężko wypłynąć. Wiesz co, mi się wydaje, że rynek podcastingowy w Polsce już chyba w tej chwili nie raczkuje. Inaczej. Ja pamiętam, że on raczkował, stary, jak zaczynała chyba Poligamia ze swoim pierwszym podcastem, tą Poligatką. Ja wtedy nie mam pojęcia, czy ktoś jeszcze robił podcast, ale wiem, że drugim chyba podcastem, który rzeczywiście się ukonstytuował, to był podcast Załogi G przez 3 miesiące, a potem był stary zaraz czy przez miesiąc, a potem był stary podcast właśnie GameKota. Wiesz, to w takim sensie raczkuje, że to nadal nie jest bardzo popularne. Nadal ciężko jest zrobić stronę, która będzie z tylko podcastem, bo to się tak naprawdę dla nikogo jakby z tych potencjalnych współpracowników i speców od marketingu i PR nie liczy. A tak jak ty powiedziałeś właśnie z tą poligamią i tym, że to nie raczkuje, to owszem, jest też tutaj dużo racji, bo obecnie zakładasz stronę o grach czy jakikolwiek inny serwis, który ma się liczyć, to musisz mieć podcast. Ale właśnie to jest też ciekawa sprawa, stary, bo jak spojrzysz na serwisy rzeczywiście te największe, typu choćby GOL, gryonline.pl, to tam nie ma podcastu. No ale już Wirtualna Polska robi jakiś tam podcast. Ale robi, tak, nieczyste zagrywki. Musisz też wziąć pod uwagę to, oni nie mają podcastu, ale mają od groma materiałów wideo. I to jakby zastępuje. Ale to zwróć uwagę też na to, że jednak nieczyste zagrywki to jest taki podcast pod tym, znaczy nie oceniając samego podcastu, wiesz, merytorycznie, ale pod względem takim technologicznym, oni na przykład nie są w ogóle na tym iTunesie całym. Wiesz, bo... Jak w ogóle o to nie dbają, stary, a mi się wydaje, że jednak wśród tych słuchaczy, wiesz, paradoksalnie, bo ja tu to oczywiście piję do tego, bo Kronika Gier jest już na iTunesie, rzeczywiście. Oczywiście, no. Natomiast wiesz, no, chodzi o to, że Wydaje mi się, że naprawdę, tak jak nawet z Zachmanem rozmawiałem, że gro słuchaczy podcastów, czy słuchaczy na przykład Fantasmagierii w tym wypadku, to są właśnie ludzie, którzy rzeczywiście ściągają te podcasty z iTunesa. Bezpośrednio z iTunesa. Popowiem ci, o co w tym wszystkim chodzi. Gro tych słuchaczy po prostu posiada iPody. Ja w podcasty wkręciłem się, gdy kupiłem sobie iPoda, gdy kupiłem sobie Maca i wtedy zauważyłem, że w ogóle coś takiego istnieje. Jakby wiedziałem, że są te podcasty, ale dla mnie zgrywanie tego na moją MP3 marki Samsung albo Shite, albo Smartsung no nie miało w ogóle sensu. A tutaj jakby, wiesz, ja mam stałą przez iTunesa stałą subskrypcję, automatycznie mi się odcinek ściąga. I w tym momencie to jest mi w stanie zastąpić radio. I teraz jakby, wiesz, odpowiadasz tak naprawdę sam sobie na pytanie, no bo czy w Polsce iPod jest mega popularny, iTunes, Apple i tak dalej? Nie. Znaczy, wiesz, iTunes nie jest popularny nawet z tego powodu, że... No może go nie ma. No właśnie, to znaczy masz niby ten Apple Store, tak? Ale tak naprawdę nie masz App Store, tak? Ale nie masz stary dostępu do ściągania muzyki, prawda, z iTunesa. Tak. Wiesz, generalnie jakby... Nawet kupowania jej, wiesz, jesteś Polakiem, no ja mam... Przepraszam, no ja rzeczywiście jem kids z okien, ale mam trochę tutaj ze skórniaków. Chciałem kupić sobie jakieś piosenki Rihanna, prawda, te klimaty. Rihanna. Umbrella, Ella. Ela! No tak, tak, jest to naprawdę przykre, no ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Ja ci powiem więcej, to jest bardzo przykre. Jest tak, chcę się płakać, naprawdę. No i na koniec ostatnia sekcja, ostatni blok, czyli w co zagram albo w co nie zagram. No my chyba w tym tygodniu to powiemy, w co nie zagram. Tak, ja powiem, w co nie zagram i ty też, to może ty, Maćku, powiedz, w co nie zagrasz. Dobrze, ja zacznę tak, no to bardzo mądre z twojej strony, takie przebiegłe, wiesz, postępowanie, nie? Tutaj będzie taka szarada mała. No ja nie zagram w grę, w którą bardzo chciałem zagrać i na którą czekałem, a mianowicie najnowszy mega hit od Namco. Nowa gra sprzed 2 lat, Tekken 6, świeża po prostu, prosto z pieca wyszła i powiem ci, czemu nie zagram. A no właśnie, bo to ciekawe, dlaczego? Czekałeś i co, jednak nie kupisz? No jak przeczytałem w internecie i zobaczyłem, że generalnie głównym uzdrowieniem tej gry jest dodanie kolorowych ciuchów, to pomyślałem sobie, kurde, no sorry, ale ktoś tu chce, że tak powiem, znowu wyrwać ode mnie tą kasę niepotrzebnie. I owszem, tutaj jakby zaznaczę, że chyba nie zagram, bo pewnie mogę się skusić, jak kupię sobie... Jednak zagra. Tak, no mogę zagrać, jak kupię sobie PlayStation 3, bo pad od Xboxa specjalnie się chyba do bijatek nie nadaje. Jeśli zamierzasz grać krzyżakiem, to pad do Xboxa w ogóle się... No, raczej właśnie zamierzam krzyżakiem grać, a krzyżak w padzie od Xboxa jest taki bardzo krągły. To znaczy, krzyżak jest bardzo do pupy. No tak, jest mało krzyżakowaty. Tak. Więc no ja w Tekena 6 chyba nie zagram i bardzo nad tym ubolewam. Swego czasu pisałem na ten temat nawet na konsolowisku, jak udawało mi się tam pisać co nieco na to czas. No i tam mnie właśnie dużo osób zjechało, jak to powiem. No że jak to, prawda, że co tam stroje w gameplayu psują, nie, że coś. No i ja wam powiem, drodzy słuchacze, co psują, bo mi osobiście się otwiera nóż w kieszeni, jak widzę Jima Kazamę przebranego za pandę albo w jakiejś damskiej sukience. Sorry, bo ja pamiętam grę Tekken 2, Tekken 1, Tekken 3 i w żadnej części ten koleś nie miał różowych włosów. No i jeżeli ja sobie wyobrażę taką sytuację, że będę chciał z kimś się pojedynkować online i będę patrzył, no tak, ja wybrałem, prawda, tutaj Lee, a przeciwnik wybrał Low, ale Low wygląda jak transwestyta. No to... Sorry, ja wiem, że jest ten sam gameplay i tak dalej, ale to co, no mógłbym zawiązać oczy i w sumie wywalić telewizor i też w to grać. Dla mnie to nie ma sensu po prostu. Ta gra to była bijatyka po prostu mega kozaków, no a z doświadczenia wiem, że jak się ludziom daje za dużo możliwości, to w przypadku takich gier potrafią dużo tak naprawdę napisać. A czy nie sądzisz, że wiesz, że właśnie ten fakt, wiesz, z tymi różnymi strojami, tak jak mówisz, to czy to nie jest przejaw tego, że wiesz, znaczy pewnie jest, nie, ale tak zapytam ciebie właśnie, czy będę udawał głupka, czy to nie jest przejaw tego, że gry rzeczywiście dzisiaj stają się bardziej casualowe? Odpowiem ci po długim zastanowieniu, że chyba tak, ale... Wiesz, no stają się bardziej casualowe i no i co z tym cool zrobić, nie? Wiesz, no, tak jak... Można ich zbojkotować, no ja im nie zapłacę tych tam 100 zł w tym momencie, mimo że bardzo bym chciał, bo uważam, że gameplay, jaki Tekken reprezentuje, to jest najlepszy rodzaj bijatyki obecnie dostępny. No aczkolwiek, prawda, doszedł nowy tryb, znany z Tekkena 3. Wszyscy się zastanawiają, czemu tak się. Może dlatego, że jest to tryb sprzed 9 lat. Szkoda. Tylko czemu wpadli na taki genialny pomysł, że trzeba to przechodzić, żeby coś tam odblokować, stary. Musisz przejść ten tryb chodzony, żeby potem w arcade'zie normalnym odblokować historyjki. Przecież ja grałem tylko po to, żeby te historyjki. Teraz będę musiał to wszystko przechodzić, więc ja się starzeję, mam coraz mniej czasu i nie mam czasu na jakieś tam pierdoły, prawda? Jakieś chodzenie, bieganie w bok, nawalanie jednym guzikiem, robienie jednej sekwencji combo, tam Eddie, Gordo. No jest to wszystko bez sensu. Ja chciałem dostać grę, którą odpalę, połączy się z Xbox Live, w końcu, prawda, wykupię sobie ten abonament. Tak. Na mega pewnie super kozackich łączach połączę się z kimś ze Stanów, będę miał taki ping, że będzie mi bardzo tłoił po prostu tyłek. A ja będę. No właśnie, stary. O Jezu, Jezu, ale kozak, nie zauważyłem nawet kiedy. Ale właśnie, stary, wiesz, to jest rzecz, która znowu się pojawia. Jaki jest w ogóle sens umieszczania tego trybu w multi, takiego multi za pośrednictwem internetu, w takich grach właśnie jak Tekken, czy wcześniej mieliśmy, jak się ta bijatyka nazywała na Xboxa, Dead or Alive, nie? Dead or Alive, ale teraz jest w każdej bijatyce. Ja kupiłem w tym roku Dragon Ball Burst Limit, czy coś takiego, i tam też był tryb online. Zdziwiłem się, bo nawet ktoś w to grał. No, ale granie po sieci w to, no to była katorga po prostu. No właśnie, bo to jest, stary, kwestia jakby przypadku, w tym sensie, że tak, rzeczywiście przy takich szybkich grach, kiedy normalnie jak grasz na jednej konsoli, decydują ułamki sekund, no to w przypadku, wiesz, jakiegoś drobnego nawet opóźnienia, no to diametralnie się wszystko zmienia. No tutaj opóźnienie nie jest drobne. Tutaj jest, stary, tutaj nie ma żadnego opóźnienia, teraz sobie tak to wytłumaczyłem. Tu jest tak, czekasz, 3, 2, 1, nawalasz, to jest tak jak skryptowanie, stary, ty skryptujesz tą postać w tym momencie. To jest gra po sieci w bijatykę. Tak jak w Dragon Age, stary, Dragon Age początek, tam też jest takie jakby skryptowanie. Tak, możesz to skryptujesz, stary, Ediego Gonza. Tylko tutaj jest, stary, w czasie rzeczywistym. Tak, skryptowanie. A tam, stary, możesz sobie, wiesz, do menu wejść. Tutaj kontry zakładasz, jak nie widzisz, co robi twój przeciwnik, więc musisz przewidzieć ruch przeciwnika. No ale, stary, Bruce Lee, to wiesz, to no przewidy. Tak. Tak, tak. Także powiem tak, no jeżeli, nie wiem kto wydaje to w Polsce, ale jakimś dziwnym trafem by do mnie trafiła za darmo, to pewnie zagra. Ja chyba wiem kto wydaje, Cenega Poland. O tak, o to niedobrze trafiłaś. To niedobrze. Ale powiem ci tak na usprawiedliwienie w ogóle, że teraz jest tak, że w ogóle dystrybutorzy raczej niechętnie wysyłają gry, bo w ogóle jest kryzys, nie? Nie wiem czy zauważyłeś, ale jest kryzys. Zauważyłem, no w branży jest straszny kryzys, gry po 330 to strasznie, to jest słabo. Ale wiesz, jest kryzys w tym sensie też, że po prostu oni zmniejszyły im się, to wiem, że tak powiem, z takich źródeł zbliżonych do Kotaku, ale polskiego, nie żartuję, takich prawdziwych źródeł, rzeczywiście, to jest podobno tak, że dystrybutorzy generalnie, wiesz, mają coraz mniejszą pulę tych gier w wersjach tych promocyjnych, żeby rozsyłać do różnych stron. Mają coraz mniej tych gier w wersjach promocyjnych, a coraz więcej chętnych w środku. Ale w grach? czy w biurze? W biurze. Ja bym to tak... No wiesz, czasem trzeba przekupić dział IT, nie? No, bo to nie skonfigurują jakiemuś PR menedżerowi poczty czy coś, nie? No i... No, ja lubię działy IT. Lubię działy IT. Wiesz, przychodzi tam, żeby... Czy mógłbyś mi skonfigurować program pocztowy? No, poproszę tak. Assassin's Creed 2 i tu bym chciał w obu wersjach jednak, jeżeli to ma być skonfigurowane na dziś. Bo jak bo nie, to na jutro, prawda? Bo, jak nie, bo jeżeli na jutro, to w takim razie wystarczy mi wersja, no nie będzie na PlayStation. No, prawda. Także wiesz, to tak można to strywializować. Także, no mówię, Tekken nie jest obecnie wart tej swojej kasy. Jeżeli zejdzie poniżej 100, to pewnie kupię. No, ja grałem ostatnio w piątkę na PS2 4 lata temu. Ja też. Ten Dark Resurrection grałem na PSP jakoś rok temu i był całkiem fajny. No ale powiedzmy sobie szczerze, że nudziło to. Ja się zastanawiam, czy nie kupić Dark Resurrection, wiesz, na PlayStation 3. To znaczy kupić, jeżeli masz dwa pady i masz z kim grać. Bo samemu to cię to znudzi, to... Znaczy ja samemu chciałem na dwa pady grać. Aha, no ja to wiesz, tak, jeden pad w jednej ręce, drugi pad w drugiej, nie? Bo w pewnym ja momencie... Ja mam takie sprawne ręce, wiesz, w sumie, jak ten, jak on się, Blechacz, tak? Się nazywa ten z Chopinowski tak, koncertów. Rafałek. Tak jak Rafałek, stary, zasuwam. Także... jest to fajne, no. Fabuła trochę się posypała w dół, kiedyś to był, prawda, taki, no, tekst na miarę godny Pulitzera, mniej więcej. Te wszystkie właśnie opcje dialogowe i tam jak Jim Kazama mówił Heihachiemu, prawda, że go zaraz zabije, no to tak, no, chwytało za serce, a teraz to już nie specjalnie, więc generalnie nie polecam. Natomiast ja też nie zagram w tym tygodniu, ale ja nie zagram właśnie w grę Assassin's Creed 2, o której wcześniej mówiliśmy, o której mówiliśmy, że teraz do niej wrócimy. Znaczy wtedy mówiliśmy, że nie wiemy, że teraz do niej wrócimy, ale mówiliśmy, że kiedyś tam do niej wrócimy i właśnie teraz nastał ten moment. Można powiedzieć, że kłamaliśmy. Że co? Kłamaliśmy. Nie, bo powiedzieliśmy, że wrócimy. Nie, ja wiem. I wracamy. Politycznie. No i tak, i to jest taka... To jest taka twoja ocena, nie? Julos, co powiesz o Assassin's Creed? Nie, bo teraz właśnie muszę to umotywować tą decyzję. Dlaczego nie zagram w Assassin's Creed 2? Nie zagram w Assassin's Creed 2 dlatego, że nie trafia do mnie ten klimat w ogóle. Wiesz, o ile średniowiecze i ten Orient, jak to się... Orient? Można tak powiedzieć? Wiesz, nie, to nie, może to... Orient to chyba nie jest Orient. To nie Orient, to nie jest Orient. Ten, a jak to jest tam, Islam, nie, te klimaty, wiesz, tam... Bliski Wschód. Bliski Wschód, o właśnie, Bliski Wschód. No dobrze, Bliski Wschód. Więc Bliski Wschód, to było to średniowiecze Bliski Wschód, krucjaty, to było fajne, to mi się podobało, to były klimaty, które jakoś tam na mnie zadziałały. Poza tym, wiesz, tak naprawdę rzadko spotykane w ostatnim czasie w grach. Tutaj się zgodzę, poza tym... tamtej grze można było wiele wybaczyć, mi się wydaje, mimo że ludzie wytykali, prawda, że wspinamy się na 30 wież różnych, to trochę nudzi, nie? Ale w sumie wszyscy to gramy, to 30 godzin. No tak, tylko że widzisz... A teraz ja już jestem pewien start tego. Też znowu na te budynki, te same misje, połączone, tak jak wtedy rozmawialiśmy, tak, jakieś... połączone jakieś... w łańcuszki tutaj, no... Cuda nie widzę, prawda? Tylko przychodzi ten moment zastanowienia i myśli sobie, cholera, przecież to już było. No dokładnie. I wiesz, jest jeszcze druga rzecz, która jest tak naprawdę tutaj, myślę, istotna, że jak patrzę na te różne screeny i fragmenty, wiesz, z Assassin's Creed 2, to na tych screenach to nie wygląda wcale jak druga część. Mówiąc krótko, te Włochy, no może i to są Włochy, tak powiedzmy na słowo honoru, ale tak naprawdę to są bardzo... ta architektura to wszystko jakoś tak cholernie przypomina... Nie wypowiadam się, wiesz, może jak ta gra rzeczywiście się odpali w domu na telewizorze czy tam na komputerze, to rzeczywiście widać tą kolosalną różnicę, ale jak patrzę na tą grę, wiesz, że tak powiem, na tych różnych zwiastunach, trailerach i tak, przepraszam, i tak dalej, to odnoszę takie wrażenie, że to jest jakby to już gdzieś było, to już jest to samo, to już jakoś tak, nie wiem, drugi raz, to samo? No ja wiem, że teraz, wiesz, stary bomby może rzucać, nie? Albo ma jakieś zatrute ostrze, albo na przykład może, bo on jest stary, on jest z bogatej rodziny, ale stary... To jest dobry przykład, tylko przerwę ci na chwilę, zatrute ostrze. Czy... Jezu, jak on się nazywał? Ciągle zapomniałem. Altair. Przecież ale teraz on się nazywa inaczej, teraz wiem, się nazywa teraz Ezo. Enzo Ferrara, Enzo Ferrari teraz się nazywa. Lamborghini da Vinci. Nie, generalnie chodziło mi o to, że Altair miał przecież też takie ostrze, które mu się wysuwało z rękawa. I teraz zastanówmy się znowu na trzeźwo. Taki stary, bo to był as z rękawa, a tak. W tej części dwa asy z rękawa. Tak, i teraz się zastanówmy, co w gameplayu oprócz tych 3 sekund, czy dwóch, zmienia zatrute ostrze. Kolosalny, stary. Bo teraz możesz na przykład, to Dachman nie, tak no, tłumaczy. No. Ale nie, to Dachman tłumaczył w ostatniej Fantasmagierii, że teraz, stary, możesz po prostu poklepać przeciwników niby po plecach. No, chłopcy, dobrze się spisaliście, prawda? I pójść dalej i oni potem padają martwi. Tylko, stary, to jest ostrze? To jest jak sztylet? No to przecież, stary, jak to jest ostrze, to jak to wbijesz, to oni od razu poczują, że dostali. Jakby to była jak igła, stary, którą wkładasz na przykład w dyskretne miejsce. Strzałka tych inków. Tak. A to i chodzi z taką strzałką wilków, wiesz, idzie, wiesz, ulica, nie, tam Wenecja, czy tam, nie wiem, Florencja? Tak, ale w Wenecji też się dzieje akcja, nie, ale Florencja idzie tam na ulicą, nie, i nagle rozgląda się na lewo i prawo, strzałkę wyciąga taką... Ale to już by było nowatorstwo, stare, coś już by się nowego pojawiło. I wiesz... W tym momencie, ale wiesz, jakby oni to zrobili? Na przykład w wersji na PlayStation 3, jakbyś, stary, puszczał tą strzałkę, to później, tak jak miałeś, stary, w Dark Sectorze, nie? To byś tym kontrolerem na lewo i prawo... Tak, tak, machałbyś, wiesz, i kontrolował lot tej strzałki. Dokładnie. No tak, i tak samo było, stary, w tym, w Heavenly Sword. No tak też. Samo było w tym, w Ghostbusters. No to są nowata... I tak samo, stary, było w symulatorze farmy. No tam, oj, tam to się macha, stary. I tam też, stary, masz tą posiadłość ziemską, nie? Tak, dokładnie tak samo jak w Assassin's Creed. No, bo on tam podobno ma posiadłość tą ziemską. Ale wiesz, już tak poważnie mówiąc, tak trochę sumując to wszystko, tu zamęt do tej przysłowiowej kupy, no to właśnie nie widzę tak naprawdę... Znaczy, może zagram, wiesz, nie, może zagram kiedyś, ale na pewno teraz nie zagram, wiesz, w sensie, że na pewno zwłaszcza, nie będę... Zwłaszcza, że ty na PC-cie grasz, a gra podobno ma się pojawić w marcu. Ale nie, no, ale mam konsolę też, jeszcze nie sprzedałem. Kto by je chciał kupić, stary? Nikt nie kupi. Nikt nie kupi, stary, no prawda. Rzeczywiście, taka prawda. Natomiast wiesz, no myślałem nawet o tym, żeby kupić, tylko 200 zł, stary, za grę, która tak naprawdę no, jest takim odgrzewanym kotletem wyciągniętym z lodówki i żeby on taki nie do końca był odgrzewany, to trochę posypany, stary, jakimiś takimi przyprawami, że niby coś nowego, no tutaj, ale tutaj jest z frytkami. Poza tym nie jesteś przekonany, czy gwiazdy się pojawiły, czy Daniel Brykski jest w Assassinie 2, bo jak go nie ma, no to ja nie kupuję. Bo umówmy się szczerze, że absurdalna fabuła, jaka występuje w pierwszej części, w 2 na pewno będzie jeszcze bardziej absurdalna. No i jeżeli nie będzie tej obsady gwiazdorskiej, no ja tego nie łyknę po prostu, bo musi być odpowiedni przekaz. Musi być, stary, i ja bym w ogóle chciał, żeby Polska... Na odpowiednim poziomie. Ja bym chciał, stary, żeby ci tłumacze zrobili coś takiego, jak zrobili twórcy, wiesz, Mass Effecta na PC-cie, nie? Że w Rex nagle tymi, że tak powiem, no przepraszam za wrażenie, ale kurwami rzucą na lewo i prawo, nie? No Daniel umie, no więc... Umie. On i szablon, tam i szablon, na e. Ale on te... I szablon też umie, tak. No, genialne, no to do motion capture. Podobno tak, on był wykorzystany w motion capture w Ogniem i Mieczem, stary, teraz. Taka gra jest, Ogniem i Mieczem, stary. I tam Ogniem i Mieczem 4, ten, wiesz, taka już kolejny dodatek, tam CD Projekt zrobił, wiesz, chyba z tymi ludźmi od tej gry Mount & Blade, nie? No. Nie wiem, czy kojarzysz? Okay. To się jeździ na koniach i tam podbija w średniowieczu te różne tam, czy tam w jakimś innej epoki. Nie, Ogniem i Mieczem to już chyba nie jest średniowiecze, co, czy nie? Ogniem. Chyba nie. To już nie jest średniowiecze. To jest renesans chyba. nie wiem, stary, żartuję. Nie pamiętam. Potop. To potop szwedzki, to na pewno. Jest. Nie. Dobrze. Opanujmy się. Czyli co? Proponuję powoli zakończyć. Ja też, bo emocje po prostu biorą górę. Przyrosłem już do siedzenia. Ja to już na wózku się podróżam. Podcasty Kroniki Gier zawsze były takie krótkie, a teraz taki długi podcast i ja już po prostu, a wiesz... Nie, całego nie przesłucha, nie przejmuj się. Nie, bo ja się stary tak nie do końca chyba zgodzę właśnie, ale dobra, to nie... No, nie wracajmy do tej dyskusji. Dobra, czyli mówiąc krótko, kończymy. Ja tylko jedno takie zdanie społecznościowe, no jesteśmy na iTunesie, prawda? Szacunek, respekt. Szacunek ludzi ulicy. szacunek ludzi ulicy. Nie no, nie nazywajmy tak czytelników, no proszę cię. Ale chociaż nie, bo to takie dobre, nie? Takie ziomy. Ziomy, tak, ty jesteś żółwik. Blisko. Tak, żółwik, jesteś blisko słuchacza. Szacunek ludzi ulicy, wiesz co się liczy. Wiesz co się liczy, wychowałem się na ulicy, jako młody gangster chodziłem. Jestem jaki jestem, nikt tego nie zmieni, moje życie pełne kamieni. No i widzisz, teraz masz, słuchaj, teraz dopiero zyskałeś sobie prawo do oceniania innych. Oczywiście, stary. Bo ty nie jedno przeżyłeś. Ja nie, z niejednego pleca nawet, stary, jadłem chleb, a nawet kamienie. Natomiast, stary, w takim razie kończymy ten podcast. Aha, no, że jesteśmy na iTunesie, to muszę oddać sprawiedliwość, rzeczywiście Maciek trochę mi pomógł. Tutaj. Trzy książki przeczytałem. Dobrze, w takim razie moim gościem i waszym gościem dzisiaj był i takim współ tutaj towarzyszem niedoli podcastowej był Maciek Szamowski. Maciej Szamowski, Maciek Szamowski. Tak, Maciek, może być Maciek. Mówcie mi Maciek. Maciek Szamowski. Maćku Szamowski z Pineapple Blog. Ja się nazywam Juliusz Konczalski, Kronika Gier.pl i cóż, zapraszam was na stronę www.kronikagier.pl. Komentujcie, zostawiajcie komentarze, co sądzicie o podcaście, o wszystkim i w ogóle i tak dalej. Trzymajcie się, cześć!